पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पूछा कुमारी लड़कियों को उपवास करना चाहिए नहीं करना चाहिए जरूर करना चाहिए विवाहित को विवाह के लिए उपवास निषेध लिखा है पति कहे वो करे तो करो नहीं तो नहीं नारायण नारायण नारायण एक मार्मिक बात है मनुष्य शरीर है ये भोग योनि नहीं है ये साधन योनि है ये विशेष ध्यान देने की बात है इसमें जो परिस्थिति आती है वो तीन तरह की होती है दो तरह की खास अनुकूल और प्रतिकूल गीता में लिखा है अनिष्टम इष्टम विश्रंच त्रिविधम कर्मणा फलम कर्म का फल इष्ट होता है अनिष्ट होता है मिश्रित होता है तो मिश्रित भी वो अनुकूल प्रतिकूल मिला हुआ कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल और कोई सर्वथा प्रतिकूल कोई सर्वथा अनुकूल ये तीनों ही परिस्थिति साधन सामग्री है सुबह सुनाया था नहीं तो साधन सामग्री है सुखदायी सामग्री भी साधन सामग्री दुखदायी सामग्री भी साधन सामग्री दुखदायी में दुखी हो जाते हैं ये साधन नहीं होता ये असाधन है सुखदायी में सुखी हो जाते हैं ये भी असाधन है साधन नहीं है सुख और दुख दोनों भोग है योग नहीं है दोनों में सुखी दुखी होना योग होता है समत्वम योग उच्यते समता रखना समता सुख दुखी समय कृतवा सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख में समान में स्वरूप में स्थिति हो जाती है ऐसी विलक्षण बात है मिश्रित हो इसमें सुख और सुख दुख दोनों में उदासीन रहे सुख दुख सम हो जाए तो स्वरूप में स्थित हो जाएगा इतनी बढ़िया चीज है ये इस पर खूब गहरा विचार करें स्वयं सोचें और समझ में नहीं आए तो फिर प्रश्न करें प्रश्न करने से गहरा उत्तर करें प्रश्न करने से बहुत लाभ होता है मेरे लाभ होता है आपको लाभ होता है दूसरे तीसरों भी लाभ होता है इस वास्ते ये जितनी परिस्थिति सब साधन सामग्री मनुष्य जीवन में जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है सबकी सब ही साधन सामग्री है साधन सामग्री क्या होता है कि सुखदायी सामग्री में उपकार करे दूसरों की सेवा करे औरों के दुख को ले ले सुख दे दे अभाव से दुख हो वो दे दे अपना दे दे मतलब अपना भाव कर दे अपना विद्या दे दे अपना अपना समय दे दे तो सुखदायी परिस्थिति से ऊंचा उठ जाएगा सुख भोगने से सुख से प्रतंत्र हो जाता है आदमी और दुख भोगने से भी पराधीन हो जाता है पराधीन में उन्हें और हानि होती है तो दोनों से ऊंचा उठना है ये भगवान कृपा करके सुखदायी परिस्थिति भी कल्याण के लिए भेजते हैं दुखदायी परिस्थिति भी कल्याण के लिए भेजते हैं मनुष्य शरीर कल्याण के मिला है तो इसमें जो सामग्री आती है वो सब का सब साधन सामग्री है परमात्मा प्राप्ति हो गया, वो साधन सामग्री है। इसे अपना कल्याण करना चाहिए। हर एक परिस्थिति हमारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। तो मनुष्य शरीर जब साधन ही होनी है तो इसकी परिस्थिति असाधन कैसे होगी? इसमें जो परिस्थिति आएगी सब किसी साधन है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। साधन सामग्री में जो अनुकूल परिस्थिति उसका साधन तो दूसरों का हित करना, दूसरों की सहायता करना। अगर दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना है। ये दुखदायी कैसे मिटे, सुख कैसे हो जाए, ये इच्छा का त्याग करो। भगवान जो सुहृदम स्वरूप होता है ना, प्राणी मात्र के सुहृद है, तो हमारे भले के लिए ही भेजी है। सुखदायी परिस्थिति भी हमारे कल्याण के लिए और दुखदायी परिस्थिति भी हमारे कल्याण के लिए। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। विषय भोग वही को ही सुख दुख होता है। विषय में आसक्त होता है, अनुकूल में खुश हो जाता है, प्रतिकूल में नाराज हो जाता है। सुख भोगने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर। इधर शरीरों को हम तो क्षेत्र में खेत में जाते हैं तो वहां कमाने के लिए जाते, आराम के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ आराम के लिए नहीं है। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है आज इस सुख के पीछे पड़ने से। अर्जुन ने पूछा पाप क्यों करता है? न चाहता वो पाप करता है, भगवान काम है शको देश। सुख की कामना है, इससे पाप सब होते हैं। ना तो कोई पाप बाकी रहेगा, ना कोई संताप बाकी रहेगा, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई जलन बाकी नहीं रहेगा, कोई कराहना बाकी नहीं रहेगा, कोई नरक बाकी नहीं रहेगा, कोई आफत बाकी नहीं रहेगी। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सुख अपना नहीं है। नाशवान पदार्थों से जो परिस्थिति होती है अपने अविनाशी के लिए क्या काम की बताओ? अविनाशी के तो जड़ का त्याग करना है, अथवा अनुकूल तो प्रत्येक राजी होना नाराज होना है। हम मन भी भगवान में लगाते हैं तो भगवान में मन नहीं लग सकता। मन और धातु है, परमात्मा और धातु है। विषयान ध्यायते चित्तम विषयेषु विशिष्यते, विषयों का ध्यान करें विषयों में अशुद्धि हो जाती है। और महामनुष्य स्मरते नित्यम, भगवान का स्मरण करे तो मैं यही प्रवीण की थी, मन प्रवीण लीन हो जाता है, वह मन रहता नहीं। मन है जड़, अपना प्रकृति है, इस वास्ते ये भगवान में नहीं लग सकता, भगवान को पकड़ नहीं सकता। अपना प्रकृति त्याज्य है, परमात्मा ग्राह्य है और परा प्रकृति स्वयं है। तीन बताया भगवान ने, अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपने तीनों बताया। तो वो अपरा प्रकृति है वो त्याग के लिए है, अपरा जड़ प्रकृति नाशवान प्रकृति ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण समाधि तक सब अवस्थाएं शरीर को लेकर होती है। बाहर की परिस्थिति में पदार्थ और क्रिया ये बाहर की परिस्थिति है, भीतर की सूक्ष्म शरीर की है चिंतन ध्यान, और कारण शरीर की प्रकृति है समाधि। समाधि भी अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है। समाधि कारण शरीर का स्थान है। ये कार्य प्रवणता ये स्थूल में है, चिंतन मन आदि मन का है, और समाधि स्थिरता और चंचलता है दोनों ही कारण शरीर की है। ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए उपयोग ले सकते। चित्त वृत्ति निरोध होता है तदा दृष्टु स्वरूप स्थान, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने लिए नहीं है ये, तो इसका संबंध अपने लिए उपयोगी नहीं है। जो जड़ है नाशवान है, ये शरीर विभाग सब प्रकृति का विभाग है। प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही क्रम होते हैं ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के। स्वयं अकर्ता रम अकर्ता है, अब करता भी नहीं है तो कर्ण कैसे होगा, करता भी नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंचता। कार्य को हम सब में कर्ण कर्ता मुख्य है, स्वतंत्र करता है, करते ही तो नहीं है उसमें। प्रकृति कर्मानी क्रियमानानी सर्वश सब प्रकार से क्रिया करना, क्रिया का त्याग करना, स्थिरता करना, चंचलता सब प्रकृति के अंतर्गत है। परमात्मा निर्द्वंद है, उसमें क्रिया और अक्रिया दोनों नहीं है, दोनों से अतीत है, साक्षर से दोनों से अतीत परमात्मा है। इस वास्ते ये साधन है संसार से ऊंचा उठने के लिए। संसार की चीज संसार को दे दो, संसार को दे दो सभी, तो संसार से ऊंचे उठ जाओ, ऊंचे उठ जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधन है, त्याग साधन है इनका, इनका त्याग साधन है, इनकी सहायता से साधन करते हैं ना, ये गलती होते हैं, परसों तक करने में सिद्धि नहीं होगी। इसका त्याग करो, जो काम में उचित है वो करो, समाधि तक करो, बस समाधि से ऊंचा उठने पर परमात्मा प्राप्ति होगी। चित्त की अवस्था होती है मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच भूमिका है, निरुद्ध भूमिका होने पर फिर परमात्मा प्राप्ति होगी। उसमें लंबा अवस्था बताई है, तीन श्लोक आए हैं छठे अध्याय में इसके लिए, और कर्मियों के लिए एक ही श्लोक, एक ही प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मा तुष्ट सत्प्रज्ञ तथा उच्चर। इस बार जड़ता संबंध विच्छेद है, यही कल्याणकारक है। तो परिस्थिति जो आती है वो परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता में जो राग और द्वेष है उसको मिटाने के लिए परिस्थिति आती है। राग द्वेष यही तो है, तो ये से परिबंधन हो, ये शत्रु है दोनों, इनको मिटाने के लिए उपयोग करना है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का। राजी नाराज नहीं होना, राजी होना भी भोग है, नाराज होना भी भोग है। यंग ही ना व्यथियंती थे, मात्रा स्पर्श आई जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो सुखी होना भी व्यथा है, दुखी होना भी व्यथा है, दोनों एक व्यथा में अन्वय है दोनों का। मात्रा स्पर्शास तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख होता, आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, सांस्कृतिक सहलो, इसे विचलित मत हो। सुख में राजी हो गए तो विचलित हो गया, दुख से विचलित हो, दुख से घबरा गए तो विचलित हो गए। रात्रि अच्छी है, दिन अच्छा है, अरे भाई रात्रि अच्छी है, दिन उसका उपयोग अच्छा है, सुख का भी उपयोग दुख का भी उपयोग। तो अनुकूल का प्रतिदर संसार है, संसार सब साधन सामग्री है, सब जो परिस्थिति आती है, लाभ होता है वो साधन सामग्री, नुकसान होता है वो साधन सामग्री, कुटुंबी मरता है तो साधन सामग्री, कोई जन्मता है तो साधन सामग्री, आदर होता है तो साधन सामग्री, निरादर होता है तो साधन सामग्री, मान होता है तो साधन सामग्री, अपमान होता है तो साधन सामग्री, निंदा होती है तो साधन सामग्री, प्रशंसा होती है साधन सामग्री। राजी होने के लिए नहीं है ना प्रशंसा, आदर सत्कार राजी होने भोग के लिए नहीं है, भोग योनी नहीं है, ये साधन ही होनी है, इन दोनों से ऊंचा उठना है। शुभ दुख के समय करता लाभ लाभ हो जया जय तत्व युद्ध, फिर पाप नहीं लगेगा। निर्द्वंद हो ही माँ बाप सुख बंधा प्रमोचित है, निर्द्वंद होता है वो सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वंद है ये द्वंदे विमुता सुख दुख संज्ञ गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म प्रियंत, सुख दुख संज्ञ ही द्वंदे विमुक्ता, इस द्वंद्व से विमुक्त, न सुखी हो न प्रियजन प्रेम प्राप्य नो द्वेष प्राप्य चा प्रिय, प्रिय को प्राप्त करके सुखी नहीं होना, अप्रिय को प्राप्त दुखी नहीं होना, सुख दुख सवार करते द्वंद्व से रहे तो जैसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति तो वो है ही, इन द्वंद्व में फंसे हुए अनुभव नहीं होता, परमात्मा तत्व का अभाव थोड़ा ही हुआ है। सबके लिए सब अवस्थाओं में सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में परमात्मा है, जो जो है ये द्वंद्व में फंस देते हैं, इस बात फंस जाते हैं। निर्द्वंद ही माँ बहो सुख बंदा तुम चले, निर्द्वंद होने पर सुख मुक्त हो जाता है, इनमें फंसा नहीं, ना राग में फंसा ना द्वेष में ना सुख में दुख में, ये फंसा नहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इस वजह से जो परिस्थिति आती है उसका सदुपयोग करो, बड़ा लाभ होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही कल्याण करने वाली है। ये भगवान देते हैं। देखो अपने पापों का फल भी भगवान देते हैं, तो भगवान का दिया हुआ कोई भी काम हमारे अहित के लिए होता ही नहीं, क्योंकि सुरदम स्वरूप होता ना वो परमात्मा सबके सुरद है, परम सुरद है। परम सुरद के द्वारा भेजी हुई अनुकूलता भी कल्याण करने वाली और परम सुरद के भेजने वाले दुखदायी परिस्थिति कल्याण करने वाली। क्यों भगवान सबके सुरद है तो सुरद के द्वारा नुकसान की बात कैसे होगी? परम सुरद है परमात्मा। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं ऐसा हित करने वाला। तो हमारे कर्म का फल भी विधान करते हैं भगवान, तो विधान करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं, सुख दुख से ऊंचा उठाने के लिए करते हैं, सुख दुख भोग के लिए नहीं। भोग तो मनुष्य के शरीर के सिवा सब भोग, स्वर्ग में जाओ तो भोग, नरक में जाओ तो भोग, भोग वहां सुखी दुखी सुख दुख होते। इस वजह से सुख दुख ये भोग नहीं है, ऐसे ऊंचा उठना है। सुखम एन्द्रियकम राजन स्वर्गीय नरक ही होगा, इंद्रियों से होने वाला मन बुद्धि की अनुकूलता प्रति होने वाला जो सुख और दुख है ये स्वर्ग में ही मिलता है, नरक में भी मिलता है। नरकों में उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए तो कितनी पीड़ होगी, बाहर का हवा जो सुख होता है तो इंद्रियों में सुख स्वर्ग में भी होता है तो नरक में भी होता है। स्वर्ग में सुख के लिए जाते वहां भी ईर्ष्या है द्वेष है दुख, वहां भी जलन होती। सुख का भाग ज्यादा वो स्वर्ग है, दुख का भाग ज्यादा है वो नरक है। और 84 लाख जोनी में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती, सुख दुख भोग होते रहते, जल स्वर में थल स्वर में नव स्वर में आकाश में सब विषय में संपूर्ण जीवों में, ऐसे मनुष्य में भी। तो और सुख तो भोग यो नहीं है, सुख दुख भोगने के लिए है, और ये जो नहीं सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए है, साधन है। सुख भी साधन है, दुख भी साधन है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, दोनों सम हो जाओ। समतम योग उच्यते, सिद्ध सिद्ध सम भूतवा समतम योग उच्यते, वो योग है, गीता का योग है। ये सुख दुख के भोगों में न फंसे, ऊंचा उठ जाए, योग है। सब सिद्ध वो सिद्ध उच्च करता सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता सातु उच्च रहे, सम दुख सुख है स्वस्थ है, सब दुख स्वस्थ, सुख दुख समय करता न प्रदेशित प्रियम प्राप्ति नोद्वेज प्राप्ति सा प्रियम स्थिर मुद्र समुद्र ब्रह्मित ब्रह्मणी स्थित ये सब ऊंचा परमात्मा प्राप्ति होती है। ये द्वंद्व ही विमुखता है, निर्द्वंदो निर्द सत्वस्तो निरियोग क्षमा दुमा, ये दो द्वंद है, अच्छा मंदा ठीक और बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा प्रशंसा, सुख आराम और कष्ट, सब द्वंद है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये द्वंद्व ही बाधक है, सुखी दुखी होना ही बाधक है, ये सुख दुखी दुख न हुआ परमात्मा प्राप्ति भी। ये परिस्थिति सबको प्राप्त होती है भगवान की कृपा से, सबको अनुकूलता प्रतिक्रिया मिलती है। अनुकूलता में सेवा करो, प्रतिकूलता में त्याग करो, सुख की इच्छा का त्याग करो, अनुकूलता का अंतकाल तक इच्छा न करे। प्रतिकूलता में एक काम करना पड़ता है, सुख की इच्छा का त्याग। अनुकूलता में सुख के द्वारा सेवा करने में कई आफत है, वे दुख में आफत कोई नहीं है, दुख में केवल सुख की साधना मिटाना है। और सुख की अवस्था में दान करना, एक पात्र है एक कुपात्र है, अच्छा है मंदा है भला है, सदुपयोग दुरुपयोग क्या कहती आफत होती है, उसमें दुख में मौज देती है, कोई बात नहीं है। इस वजह से साधक के लिए दुखदायी परिस्थिति बड़ी अच्छी है, पर दुखदायी परिस्थिति सहना नहीं करनी चाहिए, ना तजा ना दुखदायी करना ना सुखदायी की, चाहना तो एक परमात्मा की, संसार की सुख की इच्छा भी नहीं करनी, दुख की इच्छा भी नहीं करनी। कई कहते मर जाऊं मैं सुख हो गया, मर सुख नहीं होगा, ये अनुकूल नहीं, तो ऊंचा उठने के लिए है, ये तो त्याज है सर्वथा, ये ग्राह्य नहीं है। सुख हर्ष जड़ और दुख बिलखाए, मूर्ख है वो सुख में हर्ष करता है, दुख में बिलखाता है, दुखी बात दुखी हो जाता है। दो सम धीर धीरे ही मन मान, धीर पंडित है, दोनों को समझता है। सुख भी अन्न जाने में आगमा पाइनो नित्य मात्रा स्पर्शा तो कौन थे शीतोष्ण सुख दुख होता आगमा पाइनो अनित्य स्थान तीक्षण उनको सहना चाहिए। सहना का मतलब सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। अलंघ्य न रात्रि वत रात्र दिन आते जो अलंघ्य है तो रात्रि में नाराज हो जाए दिन में सुखी हो जाए ये भोग होता है। ऊंचा उठ जाए ये योग होता है। समतुम योग उच्यते सिद्धि सिद्धि स्वभूत समतुम योग उच्यते। हर एक परिस्थिति में सफल हो समत्व आराधन अच्युत से विष्णु पुराण में आया है समत्व है अच्युत से आराधनम ये भगवान की आराधना है भगवान का भजन है ये समत्व आराधन अच्युत से समतम अच्युत से आराधनम भगवान का पूजन है। कितनी बढ़िया बात है सुख दुख आता ही रहे अरे भगवान का पूजन करते ही रहोगे संत रघु भगवान का पूजन है। हम निर्द्वंद हो जाते हैं भगवान का पूजन हो जाता है दोनों काम हो जाते हैं। हमारी आफत मिटी अरे भगवान विराजी हो जाए जो परिस्थिति है सब पूजन है भगवान का सेवा है भगत के लिए सेवा है ज्ञानी के लिए माया मात्र है ज्ञान मार्ग के लिए और योगी में तो समता है समता ही परमात्मा स्वरूप है। इस बात से राजी नाराजी नहीं होना है। क्या भाई समय हो गया ये बात है भाई इसमें कोई आपके शंका उठी तो पूछो मैं खेरा समझ कर पूछ रहा हूँ। आत्मीय स्वजन जो है अपने आत्मीय और स्वजन जब उनका अवसान होता है तब तो मालूम पड़ता है कि ऐसे दुख स्वाभाविक ही होता है तो इसको दुख को क्या कहें। एक तो पदार्थ प्राप्त है और एक अप्राप्त है वो तो दुख एक बात हुई और दूसरा जब अवसान होता है आत्मीय स्वजन का तब वो दुख तो ऐसा मालूम पड़ता है स्वाभाविक ही है तो उस वक्त क्या करेगा आदमी। कोई आदमी शांत हो जाता है तब दुख होता है तो दुख होता है तो वह द्वारा सुख लिया ऐसा दुख होता है। बड़ी मार्मिक बात है कोई भी मर जाता है तो उससे सुख लिया है और सुख की आशा है ये दो के कारण से ही दुख होता है। स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक है तो देखो आप बताओ 25 वर्ष का जवान मरता है तो दुख ज्यादा होता है और 100 वर्ष का आदमी मरता है तो दुख इतना नहीं होता है। ये होता है कि नहीं सच्ची है ना। कारण क्या है कि 25 वर्ष की अवस्था में सुख लिया और आगे भी आशा है और 100 वर्ष का मरता है तो सुख लिया आगे आशा नहीं है तो सुख लिया उसका तो होगा आगे आशा नहीं है वो दुख नहीं होगा। और 25 वर्ष का ही जवान है 17-18-19 वर्षों में 17 वर्षों में बीमार हो गया 25 वर्ष की अवस्था तक बीमार ही बीमार रहा। वैद्यों ने डॉक्टरों ने सब जवाब दे दिया और सेवा खूब कर दी थी खर्च कर दिया मर जाने दुख नहीं होगा 25 वर्ष तो 25 वर्षों में मर तो ये कारण नहीं है। सुख लिया और सुख की आशा है दुख केवल सुख भोग से सुख की आशा से सुख कामना से ही दुख होता है। सुख की आशा सुख भोग सुख कामना छोड़ दो दुख होगा ही नहीं करके देख लो कभी नहीं होगा करके देख लो ऐसी पक्की बात है। और सुख भोगी जो संसार का सुख भोगी होगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। ज्ञान होने में निज आनंद होता है निज अपना आनंद है उसका दुख नहीं होगा उसका फल दुख होगा नहीं होगा। ये पर से जो लिया हुआ सुख है इसका दुख दुख में परिणत होगा दूसरे से लिया हुआ सुख है वो दुख में परिणत होगा ही निजानंद थोड़ी हो जाए उसमें परमानंद भगवान के प्रेम का आनंद थोड़े दुख में परिणत हो जाएगा क्योंकि वो आपका है परमात्मा आपके है और निजानंद आपका सुख है। पराया सुख तो दुख देगा ही वो तो आपका सुख है ही नहीं वो संसार सुख आपका नहीं है संसार जड़ है आप चेतन हो आपकी जाति गई नहीं हो तो जाति दूसरी आपकी जाति दूसरी है आपकी बिरादरी गई नहीं है तो वो सुख लेकर दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि बेईमानी है दूसरे सुख लेना बेईमानी बेईमानी के फल तो दुख ही हो गई। अपना सुख है निजानंद में, दुख कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा जी, बाहर ही नहीं सुनता। निजानंद प्रेमानंद है, इसमें तुम नहीं आएगा। या दूसरा सुख हो, यही संशुद्धा होगा, दुख यो नहीं, एव बिल्कुल दुखों का कारण है। संबंध देने सुख है, संबंध देने, संबंध देने तो दूसरी चीज में संबंध होता है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान आदर सत्कार प्रशंसा, ये संबंध ये है। संस्पर्श जा सुख होगा, संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होती। और आदि अंत अंत तेसु रमा बुधा न रमते, उसमें विवेकी कैसे रमण करेगा, उसमें रमण करेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। साधन में भी रमण करेगा तो सिद्धि जल्दी नहीं होगी, त्याग से शांति होती है, शांति में मस्त हो जागृत नहीं होगी। सुख संगे बदनाती ज्ञान संगे न सत्वगुण भी सुख के आश्रित है और ज्ञान की आश्रित बनेगा। गुण है वही सत्वगुण, आप गए नहीं अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अभ्य, अब आप अनादि हो निर्गुण हो, गुण आपका नहीं है, गुण तो प्रकृति का, सत्व न तो मैं गुणा प्रकृति संभव है। इसके द्वारा जो सुख होता है वो बांधने वाला होता है, सत्वगुण सुख बांधने वाला, उदासीन हो ऊपर उठो, उग्र परमात्मा मिलेगा। जहां संसार के सुख दुख से ऊंचा उठा परमात्मा, और क्या होगा आप भी समझो, जो संसारिक सुख दुख से ऊंचा उठा क्या मिलेगा, है वो मिलेगा, नाशवंत थोड़ी मिलेगा, नाशवंत ऊंचे उठ गए। ऐसा सुख दुख समय के लाभ हो जाए, भगवान ने कहा फिर तो पाप नहीं लगेगा, ये पाप इसमें लगते हैं, सुख और दुख भोगते हैं इसमें पाप लगते हैं, पाप लगते हैं दुख भोगते हैं, माना यहाँ भी पाप करते हैं, अगर पाप करते हैं यहाँ भी दुख पाते हैं, परिणाम भी दुख पाते हैं। ऐसे ऊंचे उठ जाओ ना, यहाँ सुख दुख होगा जहाँ गाड़ी होगा बहाना आनंद मिल जाएगा। ये परमात्मा का अंश है ना, तो प्रकृति के द्वारा कैसे सुखी होगा, चेतन है उसको जड़ता के द्वारा सुख कैसे होगा, जड़ता के त्याग से होगा सुख मान आनंद होगा। अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, अपरा के साथ आप संबंध नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा नहीं प्राप्त सकते, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा संसार से ऊंचा उठ सकते हो, संसार से ऊंचा उठ सकते हो सेवा करके, ये संसार में ऊंचा उठे प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। इस वक्त साधन है, सुख दुख दोनों साधन है, अनुकूल प्रतिकूल दोनों साधन है, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, परंतु एक साक्षात साधन नहीं है, इसका उपयोग साधन है, सदुपयोग साधन है, दुरुपयोग बंधन है। सुख भोगना सुख का दुरुपयोग है और दुख का भोगना असाधन है, वो भी असाधन है, सुखी दुखी न होना, जितना सुख भोगे वो दुख भोगना पड़ेगा। खूब आप विचार करो, मेरा विचार करो, सुख दुख से ऊंचे उठो, सुख दुख के समय करता लाभा लाभ हो जया देव तत्व युद्धा युद्ध नहीं पाव, मनुष्य को मारे दिन भर तो कतल कर तो पाप नहीं लगेगा। जैसे नाहकृत भाव और बुद्धि जैसे निलिप्त है, नाहकृत भाव करते तो नहीं है, बुद्धि जैसे निलिप्त आसक्ति नहीं है, किसी में लेप नहीं है, हतवा पिछले मान लो का नहांति नानी पीते सबको मार दे तो न मारता है न बंधता है, तो कर्तृत्व नाश करता है ज्ञान योग, भोक्तृत्व नाश है कर्म योग। जैसे नाम कर दो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे अथवा विषय मालूम का ना हंती ना निबद्ध थे, ये बात है। हम सुनो महाराज। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 1 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम।